Thank you. محبوب من با هم جرمی و خطایی من خود به چه ارزم که تمنای تو بردم در حضرت سلطان در حضرت سلطان که برد نام جدایی بیگانه دعایی هر عهد که بستم هوسی بود بود و هوای نخواهی ز در خواب دوار